waye ndol makk lu ngay tedd dafa tamit ba sa reeb ya kaw ba ci ba jor jotté bañu fajar rendi bëgg jund suba jakk jëg ñeegam rizo fi def mu ne rizo bi tel yar ga fara ba seen ginnaw non la rafa tawon nak fu mu jup nga jox ko gannaaw bu ñew ci sa kanam nga xamé ne be ngey ñew li ne yaay dal ci bir bi nga jakkaro xata rek kene nga xey nga dem ñu bi mu su paragar ci dina am 40 jours de xey di ko def ku bëggoon gune la yow di ko bañoon ku mu sa dajé ci go dom baray ko li ko ñu yalla sa pawé bu lay ak ci nak ñu di ko xam buñ la banto rek mu la fo dajé jibar bi di la dool ababa karam ci kanam ni xama ko moy bëgg kambar moy ak moma bi ni gay rekile mo xamne nabi la moy gesseen ko na rajat delu gina nabi ne ko makana ko continue ababa kar continue mu dañu rido bi na yalla comme l'islam doxé ni bañu man ko doxal to duma ko fekk de jot na yor yori kaw la fatu bëwa abib kar ngey sétal ndaw suñu habibatu bintu kharija papa mo jëk doon patron ababakar kërëm la ababakar jëk fanan guddi ga fa ababakar fanané la ko yaayum jur mo magga bañu may ko ko be ababakar du dé da ko bayyi mu ëmb ba mu sini jigen la ummu kalsom la ko tuddé ababakar bi mu jëlé suba ta bi yëp contane goor gi tayna nabi kat bi mu ñew mu nga tak bop bi tak ko mu soor go soor goor gi tayna goor gi tayna naka yor té la goor gi dé ababakar ñu ñu yonako annawbatu al yawma li habibati binti kharija sama seet ba ay mu ne ko mën nga jaade tan ko fekk tagiko naka na lo xew sa gannaaw kat par ramat 1 km 500 sunu al aliya mu ne seul mirsat ibn mirsat gorom la mu nga yow ben jakkat mom la ababakar war takku ko daf ko ma fiñan fekk na ñu dogali nabi tek ko ci neeg bi sang ko meena mbaje aïssatu domam di jabari ne bi yor tiabi ji ko ko laaj mu baaj bay bi ñew fokkat ci ko ci lox ne tiabi ji ju bunta ba dagat naka kaccit na ci bir neeg ba yoxos na ci ko ne bi kep diko fondi joy di wax tipta ya badru tipta fi halek rasat de bi fuma jëm dal di gesu na na gay ñoo ko mo ñap ta saaro mo ne ñama ñap fekk jakk ja saya lol lol dem jak ji yeug ñaari iskale taxaw ñu wor ko mo ne ñepp ag suuf Omar bañ ag lu suuf Omar bañ ko ne waji de na ma yele de aba bakkar ni alhamdullilah wahdo suma salatu wassalam ala khayri khalqihi wa ala alihi wa ashabihi al-adil al-muhtadin ala ba'd ما كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات وقد قال مولانا وما محمد إلا الرسول قد قلت من قبله وما محمد إلا الرسول قد قلت من قبله رسول ما يننتهي بي رسول ما يكن مفرد نيغا خامني سين جام او كو غن نيو عرف كلا جام او موي غالين نغا واخ مبولو مفرد ما يكن ci arab nak limu baxo lettre mufrad mo gëna wara new lettre jamo luddul yenni baat amna baat yo xamne jamo ja gëna ñakkal gëna tuti lettre mufrad ma boone rasulu sin waaw lamara moy firi ben yonenté bo dindé waaw gëna rasulu moy firi yonenté yu bari kutubu moy firi téré yu bari bo fi defé lu gudap kitabu moy firi ben téré وما محمد إلا رسول قد قلت من قبله رسول أفإن مات أو قتل انقلبت على أعقابكم إنكم ميت لك يا الله وخر إنكم ميت ثم إنكم يوم القيامة إلى ربكم تقتسمون سيدنا عمر جنني أنا بوبا دافا ميني كرو لا نكو واتي فاتوا نا كو صاح تي لا خخي بريمير برو داج نينا داكور نبي دينا داكور نبي دينا سي سي رنغون سي التينا جا لنجي داكور تونغي كو نا برو واي dañ ko wone di prépare sang saay saay bi ñu wax iblis jaar na ca kaw tiim leen ne leen lu ngeen di kër kër ku saate mba ko tirim lañuy sang koko laap na ma tolo sang jalla tuté qadir ñoo jalla na yeen sangaleen ko sangalu pour tirim sunna la xam nga ki jikon di wax ak yeen ñu ne def mo ni iblis la xam ngeen ma man ñu bu ne may qadir ñu ne bala ñu ko sang am khalifa ñu toy ni diine l'islam kenn yor ko dem bala ñu defar nabi dinañu fal kenn ku kalam falase man koy julle deuxième condition ba ngou bobo yag na débat yi yag am ñu ne ali dafa posé candidature dañ ko ne kenn gënul la ci sen ñaari baye bokk ne baye sa yaaka raw te yaa fi jëk ci l'islam mais ñu ko mëna wala indi ñaari candidat ne len ey doxon dem buy jité juddu ne bi doyna ci no len fat duñ len mëna fat na ngeen ni ci suñu kanam koku rasul rek lañ koy nangul deba ye gudd ñu jéxal altine la deba ye gudd ñu songa talata ya dem sama so deba ye gudd ba ñu ñu passé ñu éri ababak ci ben way bu ñaan paro rek ñeen ciow lu yagna ma nga la ñaari baat waral leen ko tontuma amna fi la lay wax na ñaari xarit yaang ci bir taxma karu balen yalla soye kenn ki nabi la won kenn ki kan la ci yeen sanis nayni man sanis nayni kan la won ci yeen isquma tasni li sin joju ku ñaarel nabi isquma fi lqir il yaqul sayibi asakhir ko mom la tahsharina la mana hay gëdë gëlo la ababakar وما في القير إن يقول لسايبي لا تحسن إلى الأمانة أقول لك من أي من قال الأخ يا أمي premier ak ñaar ababakar jël fukki deuxième ak ñaar moy wala ni ñoy ni bil xaril akhiyaa may ma xam nga ne bu premier di dagas rek deuxième di taxaw ni bil xaril akhiyaa may l'islam bi ñi titéro na bi premier ababakar deuxième bil xaril akhiyaa may altin lañu yobbu lañu yoni nabi ababakar tu talata gorgo am alel genn makka di gadda ci andando nabi premier ababakar di bañu dugg midinatul munawara nabi premier ababakar di bu dugg ni ñaan nga nabi premier ababakar di tante bañu tante lo nabi ci badar nabi premier ababakar deesim kunta mu ñuul mu doon nabu nabi premier ababakar deesim sukura tidde ci mu kallaf mu yor diine nabi premier ababakar deesim ta daga ñu tek nabi suule ko dañ ko ko daajal tek ko ci nabi premier ababakar deesim dañu wax ni bo amé jabam du la law ñak war sepp mu la law tombe ci ñun mu la law o fay nawle wacc sa bokk ba entrer ci ba saxal len sa yaram aram na sa ba waaw waaw sa tay yu la law su soxna su la law nga jaay ko mu tomb ko nga o fay nawle di tibbe di len saxal donte ben tibbe lu ko def sa yaram aram na sa ba gaay baax nak ñu wax nak ko def sa yaram aram safara ñu def dinañ koy def seigne abdou fiss bu ngeen dokke ñu tiyo rek mu saxal ñun ci yalla mooma dafa musul invitation sa ba yepp dajé mu tibbe saxal omar ben tibbe mu saxal mu sax mu tibba saxal ousmane ben tibbe mu saxal mu sax mu tibbe saxal aliou ben tibbe mu saxal bi sax mu tibbe saxal ousmane ababakar mu saxal mu sax mu tibba saxal ko mu saxal mu sax mu tibba saxal ko mu saxal fa do ina lako tax lu tax kenn ku ne ben tibbe mom ñett mo ne dama tibba saxal ko mu saqar ni sax mu sax saqar ni jibril ne ni'ma sadiq ma tibba saxal ko mo wonnako e ahraf ne ni'ma rafi'a ma tibba saxal ko yalla ci ma bum ne ni'ma atiq ababakar sadiq tul ababakar raliq tul ababakar atiq tul waaw bu may tagga gaay ababakar lay jekke dafa lambo ñaar yu kenn yor moy abubakar bayyi jankub teranga teranga def ko ci l'islam moko ci jekke def bi ko def ci khadim rasul wa gor bi cheikh makke wallahi mos gor bu magge ci touba فمن ينسو فمن مدوم خاتو أبو بكر صديق مي قولوا يا أبو بكر صوتك والوفاء رضي قل نبي المستوى خارا أبو يدو نانو قرقنا أيا قا أيا خادم المختار لا تنتظروا فمن يرسم فالمقتمة المخاتم يا قادم المختير يومي تقفني تانك دي مصطفى ركما لا دينك لو خر خر خر لا تنسى بالفاتم اكسابهم سابق لو تقفني رفت رفت ما لا يقفني فمن يرسم كلن فاتي فالمقتمة ستق مدعون تقل مقتمة قنجاب دي فسو أمو الجيل mba mo amul nopp na rugul wuñu kete gene ba sokoy def nak amna nanda mo xamne mo wara don am da bax bi ko kay kan abo bi tim sadi kho lu sa mai waaw mai abo bikri sadi mai abo bikri sadi bamane na so fi qi wal wafa رفيق النبي المصطفى خارا أبو بكر لا يوخ كي خم نتران غير الإسلام موي بايبا موتا نسوزوك باي جان خب تران جبنو ونچ أي ستودي جبنو ونچ كنين ممترم بير عبد الكعبة لتدون نبي شبك ونجدك عبد الله باي كم لني وخش تران غير موكي جكرف نفق تدي باي جان خب تران غير الإسلام soko xamul ci sitti wala ci jabi sidiqi wa sadaqa ulaykum almuntaqun alquran ma kade deg wala ci gor ga nga xamne ja indina bi sidiqi ci alquran wala ci ab gor ga nga xamne sadaqa moko jekk deegal wala ci jabi sidiqi ababaka annabi la wa sadaqa kala ababaka yalla ne ulayka ay mu ne ulayka ñoñ ga yoy xam nga tax ulayk wa sadaqa tax ka ka deugal ku ko mësa deugal ba ila yowmal khiyam ñom ñep ulayk mu taxul okay madam de ce sirqi moy borom deugal ga jekk ga ak lan wa wafa moy ndeysal moy xarit ba matal kolere rafiq bokul ak saad andando bokulak andale xamengale andando rafi ko gëna for saabu saabu moy firi andando rafi ko moy firi andale ha wa kay andando man na doon ko da fek fek fek fek fek naka fek li ndiane rek ñen andati ko fa andando andale nak bu defé kër ga yitt dinañ la laaj anta andale ba ababakar andale nabi le bañu tabbi aljal kala bo mu dé def bu ma sangé sangama bala ñoosul fi ñi sul nit ñi dem len ca bameli nabi ba taxaw fa bu ken laal tiabi bu ken laal palantère ne lan ko sa xarité diisu pour fekk ci le bu buntu yubé bopam ngeen yobuma ko bu buul bopam am ci droit bañu taxaw wax ko palantère yépp tecc tel buntu yi tecc tel bu ngi gëdi ko rob degg nañu ko nan dem mol abi ba inal abi tapé len xarit mu fekk xarit premièrement ci war yex ge rob moy nabi deewul d'accord nañ ci dé légui kuy wara doon khalifa bi d'accord nañ ci ababakar sadiq dino ñu ci waccay nak degu yeen rek alaaj nak ak ba sheikh ba ñi rotek ñi sott ndoxok ñi ragat yaat ku bëgg moom nebi di doomi nijaayam dañ daan yebante nak ni doomi bajje nak doomi nijaay madan xeyro loxam ci tokatan ci am ñu nebi amu rastan loxam ci tokatan ni ngay jor ni tanki ni bi dini ko bañu dugul ko nek bi mu ay mu ele ge ñu jël bu ñu yoomu xeyre na sala ay ele ñu nebi wax ak yob mu yoona jabar ju yewul mom ma doon jabar yu ëppaleen xel mu reeni jabar yi la leen suñu jëkkër ko xam ngeen ne mando tax muy laaj sumu ay way fi xam ngeen ne febaram bi bu doon keneen sallam ñu laaj xel ni ko reñu bari way ay ci suñu ndaw ko ñu jinn way yeen ñep xam ngeen ne mom la gëna bëgg nañ ko bayyi mu fof febaré fof man na ñu fof ñeen ñu dakko ci bayyi ko mu continuer ci aïssa way ay ci tokat ne ne bu ñu may won lool yi kenté nak ay bi rek la na ko ba bës bi nabi dé ma wara na ay sama ay la dé sama nit la dé ci sama digënté li pok sama yéen la dé dé na sama ñu ci bëgg ak yofu ci la ñu ba tam ñu ñu jaré ci ñu bëñ ci way kaay ci ko ci nabi dé na japp ci ci bi tokké digënté ko mo xam mbi di jëkëram jabay ji dé ko xana fecc bi nga bëgg bo le na di mëna ko wax mu def ni bokk ni nang ko fecc bi ci tam ni saxal ko mustaq fecc bañ di dé na mu ro mu xor ko tax ko saxalat ko mu ro mu ne ko may yoll ko ba mu noy na bi ni ni ni ci ko ba mu noy tay ci tuf ni tan bar ko ko jox mu jonge ba ñun yu rafet ni ca day jox jonge ko ci chamang ko ñaar ñi bëgg ni na asanan jakk na allahumma rabbika al-a'la rujira ci faray fakki moma digal fa ci daji malik ne hawa matna lan ha ubu wa tay mustafa yaddan fukki fa nagne dina kan de mo na na to na rayi de ko fi yu mi alami fi yu mi alami bul way fi yu mi sene la ci gibu man di fecc bi re yom ni xamna ben ci gay gëndu na fop ci fecc ëpp ngar yi ëpp jamm ay mëne lay ñu ci cëkël kon kan bindu ci safara pour yeen way yeen ci xëc ci jëm ma la gënën laay tay yu jang bala guddi ndé té meew ak ni té di sangere lu gëna té sangara gëna té bu gëna neex meu bakk gëna yoon bu ci tagal ni sax sagom ba mu toyal tuba yeen ha a way mo bari ay bay may xoro rek na xam di tagal ni sax sagom ba muy def ngombati bi re buñu safara way yalla kumu tere sangara jox la neew toñu la way kumu tere sigara jox la fecc toñu la kumu tere mbam xuf jox la xaram tuwa bi toñu la yonent bi ne yalla ne nak sa gaay ya ngi xecc ci jëm safara te bindu mako pour ñom lu tere ñu akalay ku an gu fakum wa alaykum an-nar uqudha an-nas wal ijara alwa malaika wa qam qilas فباب لا يحزن الله ما يأمره ويفعلون ما يؤمرون رجل لهم صبر رجل لهم صبر صبر سمي لك بسنجين خم سمي لك مبت من مثل دون أكبر بركة نتباك تاك تاكينا لك دوجي تاك صبر سنجين خم بقول سمي لك دي سمي لك دي نتباك دون مقسمة لك نعرى لك بركة لا كوي جاكسيال خم بكل خم ملاك لي دون مباري دون أمو الخل كل يرمي دي تدنون نسمن ديكل wax nañ ne mam adama bu mu wacce ko laaj lu mu jëfëndiko ci safar pour togg ak jaaroo fi mel noonu ne nañ ko may xal yalla daf ko ne xal bu ma la ko joxe asman joom yalla ko seen joom yalla ne nako kon jox ma genn walé xal mu nako kon asman du la ko way su sepp dina la ne nako kon nga xar xal bi fukki yoon mu nako bon su du la ko way dina tang ba do gam tax do fax kon du fi am ndax yepp dina ñiss mu nako kon jox ma li mo meuna jëfëndiko ñane ne yoon nak xal lañu fat xar ko fukki yoon xar mo ñu xaraat ko fukki yoon dugal ko ci juróom ñaar fukki geeji yërmëndi génne ko naaw ak moom yëpp ko aadama mu cek ko ci daj waaye tàngaayi xar fooka ñu xar ñaari yoon fukki yoon jaarale ko ci juróom ñaar fukki geeji yërmëndi tàngaay fa dafay dal di diigal daj wa ngir dooleem daj ma bëtt suuf yi juróom ñaar xalwa benn palaasam saxa safa deson di wax woy woy ci lañuy togg ba tey jii. kooku nag sa doom ba fañ ko taale ba ngaan jaga tàkk ñu teg fa ngandam xambakat mu toll ni malaayika loo xool ba ñu yéex na ndee amul mbidéet ku nga ragal ko war nga def seet liñ la joxe koo anfusakum bi yëget wa ahlikum naar. lu mel nii nag mooy musal nit ca yooya yàlla na ko yàlla baril yàlla na yàlla baril jataay yu mel nii te ñi muy siiwal ñu di ca teew yàlla nañ ca bokk bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. yow lay waxal yow nit ki maa ngi laa dénku di dénku suma bopp di la xamal ne ni nga mel a gën ni nga bëgg a mel ni nga bëgg a mel mutu la xëcc jëm ci la melal ni nga mel ko mandu la te am na yërmande goreel jéem a mel ni nga melal a ndi ni nga bëgg a amit yi nga ama ko gën ci yow bëgg muy gëne ci yow te it lu la toree nelaw lu mu doon boo dugge jëm ca dajeeb ku fa jóge ku mu safatu waaw bu boolege rek jonkana si ci juuti bi léegi nga gis oto bu fees dell jóge Dakar jëm ci biir Kaolack nga gis bu fees dell jóge Kaolack jëm Dakar ñu sa Dakar sax mais duñ fa yendu tey ñu ci kaw wax ne duñ fa yendu tey ñuy rombante ku ne fii yitte ko tax a jóg am déet loo ne loo yor lu ne nag ci loxo la nekkoon dañ ko jële ci loxo door la koo jox su jógee ñu woon ci loxo doo ko yor su ko jële ci loxo tekk ci say loxo dig na la jële ko ci say loxo léegi tekk ci yeneen loxo yàlla na yàlla may ak doylu àddina moom ñett rek nga ko dëkkal ci ci sa kanam ci la bokkal ran ci ci sa gannaaw ku mu doon nag noonu rek la bu dee ci wàllu diina fasal jom neen ci ci sama kanam dinaa ko dab ci ma ranga dinaa ko romb ci sama gannaaw du ma dab mukk boo defee noonu boo agee ci yàlla di nga am wel te kat gaa yi dafaan tor bu juutu juutu la sol dàlla yu rata xara tax borom doole bu neex leeg bu la yàlla dimbalewul nga laal si dafaan tor bu juutoo juutoo juutoo juut la sol dàlla yu rata bayax bayax mu xam ndaw joxe la gannaaw ne la bu neex bu la yàlla dimbalewul sa ñidd laal suuf te àddina montagne bu juutu la bakka nag baa neex ñaari dàlla yu rata la seetaan nga mu wolof ko ku bëri doon rabana na morom nañ saañaat gaal gi bu baax géej gi yëngu na mu yóbbal bi doy wayaas yi sori na na bagaas bi néew bunte bi xat na nañ def ci biir lu lewa lew duwaañ bi bët bi ñaw na na yóbbal bi doy way nañ saañaat gaal gi géej gi yëngu na na yóbbal bi doy wayaas yi sori na na bagaas bi oyof bunte bi ñuy jaar xat na nañ def ci biir lu lew duwaañ bi bët bi ñaw na kenn ku ne ci ñun billahi bi nga wéeteeg yàlla ba defe na yow rek la bindoon loo rek waaw sa bàmmeel moom bul defe ne soxna si dina ñëw mbaa papa mbaa yaay mukk bàmmeel ñett rek ko sét ñett rek amul ñeent nit li mu def ak ci ko koy fay amul nag keneen kon ñu jéem a góorgóorlu yaakaar sëriñ si fa ragal yàlla benn fa suñu affaire ak ci ñoom waaw looloo wér jox jànk pour yaa ngi ñu ngi séréee yéegal leen ne jot ci na ndax ñu koy indi seen sooma dañ ñu ko joxe seen xel dal bu neen mm.